第四段 Dalet Me asu ha'anashim ha'ele Banu li bait beshalem Hine ha'bait Ma gadol bet ha'melech haze Hanatata lahem levenim Lo natati lahem levena o even o etz Anachnu לבנו את כל הלבנים. ומאין כל העצים הטובים האלה? האתם קראתם אותם? קראתנו. מצאנו אותם בהרים הגדולים ההם. טובים אתם למלך. מלכנו הוא ואיש צדיק. שמו מלכי צדק. הוא טוב לנו.